Hosea, Kabanata 5. Pakinggan ninyo ito, mga pari. Dinggin ninyo ito, sambahayan ni Israel. Makinig kayo, sambahayan ng hari. Sapagkat kayo ang tinutukoy sa kahatulan. Kayo'y naging bitag sa Mizpa at lambat na nakalatag sa bundok Tabor. Kayo'y naghimagsik at nagpakagumon sa kasalanan, kaya't paparusahan ko kayong lahat. Kilala ko si Ephraim. Walang lihim sa akin ang Israel, sapagkat ikaw ngayon, Ephraim, ay naging babaeng masama, at ang Israel naman ay naging marumi. Dahil sa kanilang mga ginawa, hindi na sila makapanumbalik sa Diyos, sapagkat nasa kanila ang espiritu ng kasamaan at hindi nila nakikilala si Yahweh. Ang kapalaluan ng Israel ay sumasaksi laban sa kanya. Matitisod ang Ephraim sa kanyang kasalanan, at kasama niyang matitisod ang Huda. Dadalhin nila ang kanilang mga kawa ng tupa at baka upang hanapin si Yahweh. Subalit, siya'y hindi nila matatagpuan. Lumayo na siya sa kanila. Naging taksil sila kay Yahweh, kaya't nagkaanak sila sa labas. Masisira ang kanilang mga pananim at sila'y malilipol pagdating ng bagong buwan. Hipan ang tambuli sa Gibeah. Hipan ang trumpeta sa Rama. Ibigay ang hudyat sa Beth Aven. Nasa likuran mo na sila, Benjamin. Mawawasak ang Ephraim sa araw ng pag-uusig. Ang ipinapahayag kong ito'y tiyak na mangyayari. Nangangamkam ng lupa ang mga pinuno ng Huda. Binago nila ang palatandaan ng pagbabahagi sa kanilang lupain. Kaya parang bahang ibubuhos ko sa kanila ang aking poot. Ang Ephraim ay inaapi at tadtad sa kahatulan, sapagkat patuloy siyang umaasa sa mga Diyos-Diyosan. Ako'y parang kalawang sa Ephraim at bukbok sa sambahayan ni Huda. Nang makita ni Ephraim ang maselan niyang karamdaman at ni Huda ang kanyang mga sugat, si Ephraim ay nagpasugo sa hari ng Assyria. Subalit, hindi na siya kayang pagalingin, hindi na mabibigyang lunas ang kanyang mga sugat. Sapagkat parang leyon akong sasalakay sa Ephraim, parang isang mabangis na batang leyon na gugutay sa Huda, lalapain ko ang Huda sa kaiiwan at walang makakapagligtas sa kanila. Pagkatapos ay babalik ako sa aking tahanan hanggang sa harapin nila ang kanilang pananagutan. At sa kanilang paghihirap, ako ay hanapin.